www.attableek.com, The Reviver of Iman. اللہ اس میں عشر شہر کی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض کہ اللہ نے جب آسمان زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے اللہ نے 12 مہینے طے کیے, منہا اور بعد حروف, اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, عظمت والے ہیں. وہ 4 مہینے کون سے؟ حدیث میں فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے, وہ 4 مہینے ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب. تاکہ یہ 4 مہینے ہیں, یہ 4 مہینے ان 12 مہینوں میں سے اہمیت والے حرمت والے مہینے کہہ رہے ہیں. آگے ایک آیت میں وہ فرمایا فلا تظلموا فیہم انفسکم, کہ تم ایک دوسرے کو ان مہینوں میں ظلم مت کرنا, اپنے آپ پر بھی نہیں اور کسی پر بھی ظلم مت کرنا. حتیٰ کہ اہل عرب جو جن کی گھٹیوں میں لڑائی پڑی ہوئی تھی, آپ کی اس اللہ کے نبی صاحب دنیا میں آئے اس سے پہلے جو اہل عرب کا حال تھا ہم جانتے ہیں, لڑکے کو زندہ درخور کر دیتے تھے, کیا اور کیا کرتے تھے. لیکن وہ بھی جب یہ مہینے آتے تھے تو اس وقت لڑائی جھگڑا بند کر دیتے, کہ بھائی یہ تو عظمت والے مہینے آ گئے. اب آگے چل کر یہ ہوا ان نمن نسی زیادت, کہا قرآن نے کہ ان میں عرب میں جو کوئی بڑے بڑے سردار ہوتے اور محرم میں لڑائی کرنے کی باری آتی تو کیا کرتے؟ کہا کہ اعلان کرتے کہ اس سال محرم حرمت والا عظمت والا مہینہ نہیں, سفر بن گیا. یعنی مہینوں کو پھیر دیا کرتے, نسی زیادتی کر دیتے مہینوں میں, کہ بھائی یہ مہینہ عظمت والا نہیں, اس سال سفر, آئندہ سال اعلان کرتے کہ اس سال محرم پھر واپس آ گیا. خلاصہ یہ کہ یہ مہینے قرآن کی اس آیت سے پتا چلا عظمت والے ہیں, اس میں سے ایک مہینہ محرم ہے, بڑی عظمت والا بڑے فضائل والا مہینہ ہے محرم. بخاری شریف کی روایت میں اس کے فضائل یوں بیان فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم, رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ محرم کا مہینہ ہے, اور اس مہینہ کو شہر اللہ کہا, اللہ کا مہینہ کہا. سب مہینہ اللہ ہی گئے لیکن اضافت کہہ دی, تاکہ اضافت تشریح کی علماء کی زبان میں سے کہہ دیں کہ ایک خاص فضیلت دینے کے لیے اس کو کہا اللہ کا مہینہ. سب مہینہ اللہ کیا لیکن اس کو بڑا بنانے کے لیے, اس کی فضیلت بتانے کے لیے کہا کہ یہ تو محرم اللہ کا مہینہ ہے. دیکھو ہم بیت اللہ کہتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ, اللہ کا گھر, اللہ کا اس میں رہتا تھوڑی ہے. ایک شاید ایک بڑی چیز اہمیت بتانے کے لیے کہتے ہیں بیت اللہ. ایک بات یہ آ گئی, ایک بزرگ پوچھ رہے ہیں ابھی حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ جب اتنا بڑا تو اللہ کا گھر اتنا چھوٹا کیا؟ خانہ کعبہ جو حج میں گئے عمرہ میں گئے جانتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری جو جماعت خانہ اس سے بھی چھوٹا ہے لیکن تو کہا کہ جب اللہ اتنے بڑے تو اس کا گھر اتنا کیوں؟ اب بھائی سمجھنے والا جیسا اس کو سمجھانا پڑتا ہے. اب وہ بزرگ نے سیکھا کہ ایک عام آدمی اس کو کیسے سمجھاؤ؟ انہوں نے عجیب جواب دیا, یوں کہا کہ اللہ اپنے گھر کو اگر بڑا بنانا چاہتا بہت بڑا بنا سکتا تھا, مکہ سے مدینہ کا بنا تھا, مکہ سے جدہ تک کا بنا تھا, لیکن کہتے ہیں کہ پھر تم طواف کیسے کرتے؟ کہا کہ تمہیں طواف کرنے میں سہولت ہو اس لیے اللہ نے اپنے گھر کو چھوٹا بنایا, اسی کہتے ہیں بات سمجھا. باہر آتے ہیں بیت اللہ, ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر, اللہ وہاں رہتے تھوڑی, اللہ تو جسم سے گھروں سے سب سے پاک ہے, لیکن اضافت کیوں کرتا بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ بھائی اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے, بے محرم کو بھی کہا کہ اللہ کا مہینہ ہے اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. پھر فرمایا افضل الصیام, یعنی یہ محرم کے مہینوں میں روزے رکھنا ایک رمضان کے بعد بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے, علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو محرم سے اسلامی مہینے کا آغاز ہو رہا ہے, اسلام کا پہلا مہینہ ہے, نیا سال شروع ہو گیا, یہ پہلا مہینہ ہے ہمارا. اب اس مہینے میں بندے کو کہا کہ روزے رکھو, نفل روزے رکھو, اور روزے کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ صوم ضیاء, روزہ روشنی نور ہے. اب جب بندہ اسلامی سال کے پہلے مہینے میں روزہ رکھے گا, نفل روزے, تو اس نور اور روشنی جلائے گا, نور حاصل کرے گا, اس نور کے تحفے میں اللہ پورے سال اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے. یہ ہے حکمت اس کی. تو فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھو, اور پھر اس میں بھی یہ بیان فرمایا کہ اس مہینہ, یہ مہینہ خود فضیلت والا اللہ کا مہینہ اس کو کہا, اس میں بھی اس مہینے کی 10ویں تاریخ جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں وہ تو اور فضیلت والی ہو گئی, کہ بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہے. سب سے پہلی بات اس کے بارے میں سمجھو کہ دیکھو عاشورے کے فضائل بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائے, جو آگے میں آپ کو سنا ہوگا. اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کے ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن میں بہت سی جگہ پر ہے. جس دن اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی, محرم کی طریقہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, جس دن فرعون کو ڈبایا گیا, موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی, وہ دسویں محرم کا دن تھا. ہم سے پہلی شریعت میں بھی دسویں محرم بڑھا. مسند احمد کی روایت میں یوں ہے کہ جس دن نوح علیہ السلام جب اپنے قوم کو لے کر کشتی میں چلے اور نوح علیہ السلام کی کشتی جب پہاڑ پر رکی, وہ دسویں محرم کا دن تھا. تو نوح علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا, ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی شکرانے میں روزہ رکھا تھا, ادھر نوح علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا. دیکھو اللہ کے نبی کبھی دنیا میں بھی آئے نہیں, ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام آئے, ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے, لیکن ان کو جو نجات ملی وہ کون سا دن تھا؟ دسویں محرم کا دن تھا. تو کیا پتا چلا, ہمارے اسلام, ہماری شریعت اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی سے یہ دن تو بڑا ہے. یہ بات آپ کو مجھے سمجھانی ہے, اسلام کے آنے سے پہلے, ہماری شریعت کے آنے سے پہلے ہی سے یہ دن تو بڑا ہے. پھر ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو اہل جاہلیت یصومونہ, زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس دن کی تعظیم کرتے, اس دن کا روزہ رکھتے تھے. یعنی اسلام کے آنے سے پہلے, آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. مکی زندگی میں آپ نے بھی روزہ رکھا, پھر جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد روزے فرض کیے گئے رمضان کے. جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو یہ جو محرم کا مہینے کا روزے سے بہت پابندی سے رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو چاہے وہ روزہ رکھے عاشورے کا, اور جو چاہے نہ رکھے, رکھنے والے کو ثواب ملے گا, نہ رکھنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو رمضان اسی لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, بہت سارے محدثین کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا, پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اب عاشورے کا روزہ فرض نہیں رہا, لیکن ثواب باقی رہا اپنی جگہ پر. کتنا ثواب ہے, حدیث جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی ایک مسلم شریف کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ, میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو انسان عاشورے یعنی دسویں محرم کا روزہ رکھے گا, اللہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ابھی ہم نے نویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا, عرفہ کا روزہ بہت سارا رکھا ہوگا, اس کی فضیلت یوں ہے کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے گا یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے کا, جو عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے ایک سال پچھلے ایک سال اگلے گناہ معاف ہوں گے, دو سال کے گناہ معاف ہوں گے. اور عاشورے کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہوں گے. علماء نے اس کی وجہ یہ فرمایا کہ جو عرفہ کا روزہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے, اس لیے وہاں دو سال کا, اور یہ اصل روزہ موسیٰ علیہ السلام اور پہلے والے انبیاء کی خصوصیت ہے, اس لیے کہا کہ یہاں ایک سال. میں نے آپ کو عاشورے کی فضیلت فرمائی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف میں روایت ہے, وہی فرماتے ہیں, ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضل ولا غير الا هذا اليوم, میں نے اللہ کے نبی کو کسی روزے کی اتنی پابندی کرتے نہیں دیکھا اور اتنی جستجو کرتے نہیں دیکھا جتنی کہ آپ مطلب یہ عاشورے کے روزے کی کرتے. ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے, اور جب میں نے آپ کو پہلی روایت سنائی جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں جو روزہ چاہے شام ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے خود روزہ رکھا عاشورے کا, وہ ہمارا بھی سیامی ہے, اور لوگوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم ہے, اس میں جو چاہے روزہ رکھو, بڑا ثواب والا روزہ ہے. نسائی شریف کی روایت شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین روزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے, فرض کے علاوہ تین روزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے. ایک تو یہ عاشورہ دسویں محرم کا روزہ, ایک فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے دس دنوں کے روزے, اور یوں فرمایا کہ تیسرا ہر مہینے کے تین روزے, تیرہ چودہ اور پندرہ. جب تیرہواں چاند, چودہواں چاند اور پندرہ, اسلامی اعتبار سے جب تیرہ چودہ پندرہواں چاند ہو, ان تین روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی ہر مہینے ان تین روزوں کی پابندی فرماتے ہیں, یہ سنت ہم سے چھوٹی جا رہی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. جب میں نے کہا نا ہمیں یہ پتہ نہیں کہ نیا سال شروع ہو گیا, یہ پہلا جمعہ ہے نئے سال کا, یہ پتہ نہیں تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے کہاں یاد رہے گی مسلمان, کتنی غفلت ہو گئی. اللہ کے نبی ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہویں تاریخ کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے, اسی طرح ہر پیر اور جمعرات کے روزے کا بھی آپ اہتمام فرماتے ہیں. اگر ہمارے پاس طاقت ہے, موقع ہے, ہمیں رکھنا چاہیے. اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو آپ کی ایک ایک سنتوں کو جان کر عمل کرنا چاہیے. تو میں نے آپ کو عاشورہ کی کچھ فضیلتیں سنائی کہ عاشورہ دسویں محرم کا روزہ کتنی فضیلت والا ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ بھائی گناہوں سے معافی سے صغیرہ گناہ مراد ہے, بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ توبہ کیے بغیر یا اللہ کی رحمت جان سے اس کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ بھائی آسورے کا روزہ رکھو, لیکن چونکہ پہلے کہا یہودی بھی کہا کہ آج سے جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ یہودی بھی دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں, کہا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم کو فرعون سے نجات دے دی اور موسیٰ نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ موسیٰ کے حقدار تو ہم زیادہ ہے, وہ تو ہمارے بھائی میرے, موسیٰ کے حقدار تو زیادہ ہم ہیں, ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن کہا کہ دیکھو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں دسویں محرم کا, ہم بھی رکھیں گے تو برابری ہو جائے گی. کہا کہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ یہود نصارہ غیر مسلموں کے ساتھ برابری مت کرو, ان کے تہوار میں شرکت مت کرو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود, یہود کی مخالفت کرو. کیسے مخالفت کریں گے؟ کہا کہ لئن بقیت الی قابل, اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو کہا کہ میں نوویں کا بھی روزہ ساتھ میں رکھ لوں گا. یہودی لوگ کس کا روزہ رکھتے ہیں؟ دسویں محرم کا. تو کہا کہ میں ساتھ میں نو کا رکھوں گا یا گیارہ کا بھی رکھوں گا. ایک دیوان نے کہا کہ ایک ساتھ ایک دن پہلے کا رکھو ایک دن بعد میں, یعنی ہمیں دو دن روزے رکھنے ہیں. آشورے کے روزے نو دس کا رکھو یا دس گیارہ, دس کا تو رکھنا ہی ہے, لیکن ساتھ میں ایک دن پہلا ملا لو یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے. یہاں ایک بات بہت بڑی بات علماء نے لکھی کہ دیکھو عبادت ہے, روزہ رکھنا تو عبادت ہے, کہ عبادت میں غیر قوموں کی مشابہت ان کا طریقے کے ساتھ طریقہ ہو رہا تھا, اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا, وہ بھی تو روزہ رکھتے تھے دسویں کا, تو ہم بھی رکھے, دونوں کے ساتھ برابری ہو گئے. تو کہا کہ ان کے برابری ہمیں منظور نہیں, ہماری شریعت میں ایک دن پہلا بھی روزہ ساتھ میں رکھو ایک دن بعد کا دو دن روزے رکھو. عبادت ہے روزہ, پھر بھی اس میں دوسرے قوموں کی مشابہت پسند نہیں ہے شریعت میں. جو عبادت کے علاوہ ہے, جو دوسری چیزوں میں غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہوگی میرے بھائی؟ ان کے تہوار میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں, دیوالی آ رہی ہے پٹاخے پھوڑتے ہیں, پٹاخے جلاتے ہیں, راکٹ جلاتے ہیں, نوراتری چل رہی ہے ان کے گھروں میں جا کر شریک ہوتے ہیں, کرسمس آئے گی تو کرسمس میں شریک ہوں گے, 31st کا سیلیبریشن کرنا, ویلنٹائن ڈے آئے گا اس کو منانا, اپریل فول, یہ سب چیزیں شریعت میں بالکل حرام ہیں, بالکل عبادت ہی روزہ. اس نے بھی مشابہت کو کہا کہ اس سے توڑنے مشابہت نہ ہو, اس سے دو ہی روزہ رکھو, تو عبادت ہی ہے, اس میں کیا ہوگا میرے بھائی؟ پتا یہ چلا کہ بھائی ہمیں غیر قوموں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی. حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت جس کے طریقے پر چلے گا قیامت میں اس کا شمار اسی کے ساتھ ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور صحابہ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا شمار ہو تو ہمیں ان کے طریقے پر چلنا ہے, اور اگر غیروں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں قیامت میں نہ اٹھایا جائے تو پھر ہمیں ان کے طریقے پر چلنا ہے. ہمارے حساب میں دونوں راستے کھلے ہوئے. ان سب باتوں سے میں نے آپ کو یہ سمجھایا, ایک بات پھر سمجھائی, دسویں محرم کا دن بڑی فضیلت والا دن, اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے, لیکن ساتھ میں ایک دن پہلا بھی رکھے یا ساتھ میں ایک دن بعد کا, ایک بات پھر سمجھائی. دوسری بات یہ سمجھائی کہ یہ دن جو بڑا ہے فضیلت والا ہے وہ صرف ہماری امت میں نہیں ہے, ہمارے نبی نے نہیں کہا, وہ تو ہماری شریعت سے پہلے ہزاروں سال پہلے سے بڑا آیا ہوا ہے. جب یہ دو بات آپ سمجھے تو اب تیسری اصل بات آپ کو سمجھانا ہے. دیکھو اللہ کے نبی کے نواسے, لاڈلے نواسے, حضرت حسین کی شہادت کربلا کے میدان میں, ہم سب جانتے ہیں واقعہ کیا ہوا. جس دن شہادت ہوئی وہ بھی دسویں محرم کا دن تھا. اب ہم لوگوں نے کیا سمجھا, حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ دن بڑا ہو گیا. حضرت حسین کی شہادت اللہ کے نبی کے دنیا کے پردہ فرمانے سے کم و بیش 50 سال بعد ہوئی ہے. تو میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ کے نبی نے تو 50 سال پہلے روایتوں میں سنا دیا کہ دسویں محرم کی کیا فضیلت ہے, اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا کہ صرف اللہ کے نبی نے نہیں, آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی وہ بھی دسویں محرم, ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو نجات ملی وہ بھی دسویں محرم, یعنی دسویں محرم کا دن پہلے سے فضیلت والا تھا. تو اللہ نے جب یہ دن پڑھا تھا تو اس دن کو چنا حضرت حسین کی شہادت کے لیے, یہ دن فضیلت والا تھا, اس کی فضیلت کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت کے لیے اللہ نے اس دن کو چنا, نہ کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ دن بڑا ہو گیا. مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ دن بڑا تھا اس لیے حضرت حسین کی شہادت کے لیے اس دن کو چنا گیا, نہ کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ دن بڑھ گیا. حضرت حسین دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, اس سے پہلے سے یہ دن تو بڑا آیا ہے. یہ بات آپ اللہ امید رکھتا ہوں کہ شاید آپ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت حسین کی شہادت بڑی بالکل, لیکن حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے عاشورے کا دن بڑا نہیں ہوا. عاشورے کا دن تو پہلے سے بڑا آیا ہوں. میں نے آپ کو کتنی روایت عاشورے دن کی فضیلت کے بارے میں سنائی, جب حضرت حسین پیدا بھی ہوئے تھے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو فرمایا تھا. تو عاشورے کا دن بڑا تھا اس وجہ سے حضرت حسین کی شہادت کے لیے اس دن کو پسند کیا گیا. اب جب یہ بات سمجھے تو اب دوسری بات یہ سمجھو میرے بھائی, شہادت بڑی عزت کی چیز ہے, شہادت بڑی عزت کی چیز ہے. قرآن میں یوں فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے تم ان کو مردہ مت کہو, وہ تو زندہ ہے, اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. دیکھو شہادت کی اتنی, بخاری شریف مسلم شریف کی روایت نہیں ہوئی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں پھر مجھے شہید کر دیا جائے پھر اللہ واپس مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے واپس زندہ کیا جاؤں واپس اللہ کے راستے میں میں شہید کیا جاؤں. ثم اکبر ثم ہویا ثم اکبر ثم ہویا, اللہ کے نبی شہادت کی تمنا کر رہے ہیں. شہادت کتنی عظیم چیز ہوگی. حضرت عمر تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت کی موت عطا فرما اور پھر میری موت تیرے نبی کے شہر میں عطا فرما. اللہ نے دونوں دعا کو قبول کر لیا. حضرت عمر کو شہادت کی موت بھی ملی اور آپ سرسل کے شہر یعنی مدینہ کی موت بھی ملی. دیکھو شہادت عزت کی چیز ہے. صحابہ اور اللہ کے نبی شہادت کی موت مانگا کرتے تھے. اب سمجھو میرے بھائی, شہادت جب عزت کی چیز ہے تو عزت کی چیز پر کوئی کم مناتا ہے؟ حضرت حسین اور حضرت حسن کے بارے میں آپ خطبے میں امام صاحب سے نہیں سنتے ہیں جمعہ کو, سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اللہ کے نبی نے بھی فرمایا, لوگوں کو تو یہ مقام ملا. تو شہادت تو عزت کی چیز ہے. اب عزت کی چیز پر کوئی غم نہیں مناتا, کوئی ماتم نہیں کرتا, تو جب ان کی شہادت پر ہم کیوں غم منائیں, کیوں ماتم کریں؟ یہ تو ان کو تو اللہ نے عزت دی اور ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی, تو یہ تو اس پر ہم کیوں غم منائیں؟ ان کو تو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا اور اللہ کے نبی نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی شہادت کی موت ملے. بتاؤ تو شہادت عزت کی چیز ہے, اس پر کوئی غم مناتا نہیں ہے, تو پھر ان کی شہادت پر کیوں غم منایا؟ پھر آگے بات سمجھے, اگر شہادت کسی کی شہادت پر غم منانا اسلام میں جائز ہوتا, سمجھنا میری بات, کسی کی شہادت پر غم منانا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی کے سامنے کتنی شہادتیں ہوئی. میں آپ کو سب نہیں سنا تھا, صرف ایک حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی. کیسی شہادت؟ موسلہ کر دیا تھا پورے جسم کو, کلیجہ چبایا گیا تھا. اللہ کے نبی کئی دن تک غم میں رہے, جبریل کو بھیجنا پڑا کہ اللہ کے نبی غم مت کرو, آپ کے چچا کو اللہ نے بڑا تو سب شہیدوں کے سردار بنا دیے, آپ اتنا غم نہ کرو. کتنا غم تھا اللہ کے نبی کو, لیکن اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی شہادت پر کبھی کوئی غم نہیں منایا, کبھی کوئی ماتم نہیں کیا, کبھی صحابہ کو نہیں کہا کہ ماتم منانا. لو تو ہم نبی کے زیادہ سید کو جاننے والے ہوں گے, تو پتا چلا کہ غم منانا اسلام میں اس طرح پر جو کہا جاتا ہے جائز نہیں ہے. یہ کالے کپڑے پہننا, یہ ماتم کرنا, یہ تازے نکالنا, یہ جلوس سے جلوس کرنا, اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. نہ کسی تابعی نے کیا, نہ کسی صحابی نے کیا, نہ اللہ کے نبی نے کسی ادنا روایت میں اس کا حکم دیا ہے. حضرت حسین کی جب شہادت ہوئی بہت سارے صحابہ زندہ تھے. حضرت حسین کے بھی بعد میں 40 سال تک کم و بیش صحابہ رہے, پھر تابعین کا دور آیا, پھر تبع تابعین کا, اللہ والوں کا, اولیاء اللہ کا دور آیا, کسی ایک نے بھی نہیں کیا. حتیٰ کہ لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں, سب سے پہلے جو تعزیہ کسی نے شروع کیا اور جس کا حکم فرمایا وہ معز الدولہ نام کا ایک بادشاہ تھا, اس نے سن ہجری 352 میں اس کا حکم دیا کہ 10ویں محرم کو تعزیہ نکالو. اس سے پہلے کسی نے کچھ نہیں کیا. 350 سال گزرے اسلام کو ہجرت کو اور حضرت حسین کی شہادت کو 300 سال کم و بیش گزرے, لیکن کسی نے بھی اس پر غم نہیں منایا, کسی نے بھی اس دن تعزیہ نہیں نکالے, کسی نے بھی کالے کپڑے نہیں پہنے. تو کیا ہم ان سے زیادہ جاننے والے بن گئے؟ صحابہ دین کا کوئی کام چھوڑے ہم سے ایسا ہو سکتا ہے؟ خلاصہ ہوا کہ یہ سب کام ان کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں, بعد والے لوگوں نے ایجاد کیا ہے. اور حدیث سن لو, بڑی ڈرانے والی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا, جو ہمارے دین میں نئی بات پیدا کرے گا, جو نہ ہم نے کہی, نہ میرے صحابہ نے, نہ میرے خلفائے راشدین نے کہی, جو نئی بات پیدا کرے گا, کہا کہ وہ مردود قرار دی جائے گی, تو رد کرا دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں بدعت. بدعت کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے نہ کہا ہو, نہ کیا ہو, نہ صحابہ نے کیا ہو. اور بدعت کرنے والا ہم سمجھتے کیا کر لیا اس میں, بدعت کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تہمت لگاتا ہے کہ آپ نے کام ہمیں نہیں پہنچایا امت تک اور ہم اس کو کر رہے ہیں. گویا کہ آپ نے شریعت پوری ہم تک نہیں پہنچائی, ہم یہ اللہ کے نبی کو اشکال کر رہے ہیں. حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ کہا کہ البدعت احب الی ابلیس من المعصیہ. گناہ بھی گناہ گناہ ہے, لیکن گناہ میں بدعت کا گناہ ابلیس کو بہت زیادہ پسند ہے. آگے یوں فرمایا کہ گناہ کرنے والوں کو تو اللہ کبھی ہو سکتا ہے توبہ کا موقع دے دے, لیکن بدعت کرنے والے کو اللہ کبھی توبہ کا موقع نہیں دیتا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر یوں فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ دیکھو میں نے کوئی گناہ کیا تو میں اس کو گناہ سمجھ رہا ہوں, کبھی جمعہ کا دن آیا, کبھی محرم آیا, کبھی رمضان آیا, تو میں اللہ سے معافی مانگوں, اللہ میں نے وہ گناہ کیا, اللہ میں نے وہ گناہ کیا تو معاف کر دے. میں نے اس کو گناہ سمجھا تو میں معافی مانگوں گا, اب میں نے جس کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو میں کہاں معافی مانگوں گا. تو کہا کہ بدعت کرنے والے کو موت سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے. اور میرے بھائی واقعہ کربلا میں ہوا یہ کہ حضرت حسین شہادت سے پہلے ظہر کی نماز آئی تو دشمنوں کو کہا کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنے دو. انہوں نے کہا کہ نہیں موقع نہیں دیں گے. اب حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کچھ لوگ میدان میں رہو اور کچھ لوگ جا کے صلاۃ الخوف پڑھو, ہماری نماز چھوٹنی نہیں چاہیے. میدان کربلا میں ہیں, لشکر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, کوئی خون میں کسی کا سر ٹوٹا ہوگا, کسی کے پیر میں زخم ہوگا, لیکن کہا کہ اس حال میں بھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. آدھے لوگ لڑتے رہے اور آدھے لوگ یہاں پر نماز پڑھتے رہے. پھر وہ یوں آئے اور پھر وہ لوگ وہاں گئے. اس کو کہتے قرآن کی اصطلاح میں صلاۃ الخوف. میدان کربلا میں بھی حسین نے نماز نہیں چھوڑی. اور یہ آج کا کیسا عاشق حسین ہے کہ جو حسین کے نام پر سب دونگ کرتا ہے اور نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. حدیث میں پر میں اگر تم مسجد میں ہو اور فرض کے علاوہ کوئی نماز پڑھ رہے ہو, ایسی جگہ پسند کرو جہاں سے لوگوں کو جانے میں تکلیف نہ ہو. جانے والے کو تو یوں کہا کہ بھائی نمازی کے سامنے سے مت پوچھو, لیکن دوسرے لوگ نماز پڑھنے والے کو یوں کہا کہ بھائی تو ایسی جگہ نماز پڑھ کیسے راستہ نہ ہو, جانے آنے والے کو تکلیف نہ ہو. اب جب مسجد کے اندر نماز کا یہ حکم ہے تو روڈوں پر نماز پڑھنا کیسے جائز ہوگا؟ گھنٹوں کے گھنٹے ٹریفک جام ہوتا ہے, لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, یہ نماز جائز ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ مسجد کے اندر نماز کا یہ حکم دیا گیا میدان. اب حضرت حسین کو اگر وہاں کرنا کیا تھا, صرف یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا تھا, اس کی بات کو ماننا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں سر کٹا تو سکتا ہوں لیکن کہا کہ اسلام کا اور میرے نانے کے لائے ہوئے دین کا ایک حکم ٹوٹا میں پسند نہیں کر سکتا. اور آج کا مسلمان ہے کہ ڈھیروں کا ڈھیر حکم توڑا جا رہا ہے اور عاشق حسین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ان سب سے میرے بھائی پتہ یہ چلا کہ یہ سب کام شریعت میں بالکل اس کی گنجائش نہیں. اگر آپ کو کرنا ہے تو اس دن ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ روزہ رکھو. اب روزہ رکھنے کا حکم ہے اور یہاں سبیرے اسے لگ رہی ہے, پانی پلایا جا رہا ہے, اس دن تو روزہ رکھنا اتنی فضیلت کا سبب, ایک سال کے گناہ کی معافی کا. اور اللہ کے نبی نے خود روزہ رکھا اور پابندی سے رکھا, اور رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ فرض تھا آشورے کا, اور یہاں پانی پلایا جا رہا ہے. بتاؤ کتنا خلاف ہو رہا ہے, ذرا وہ سمجھنے کی بات ہے. روزے رکھنے کا حکم اور یہاں پانی پلا رہے ہیں, یہ بھی کتنا گناہ کا سبب ہے میرے پاس. تو ایک کام تو ہمیں اس دن یہ کرنا ہے کہ ہم روزہ رکھیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ساتھ میں ایک دن پہلا بھی روزہ رکھیں یا ایک دن بعد کا رکھیں تاکہ یہود سے مشابہت بڑھ جائے. دوسرا کام حدیث میں یوں فرمایا, من وسع علی اہلہ یوم یوم عاشوراء وسع اللہ سنت اللہ, جو آدمی عاشورے کا عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا, اللہ پورے سال اس پر وسعت کرے گا. گھر میں اچھا جتنی ہماری حیثیت ہے, حیثیت سے بڑھ کر نہیں, جتنی میری حیثیت ہے, ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے, اپنی حیثیت کے موافق اپنے گھر والوں پر خرچ کر اس دن. اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ پورا سال انشاءاللہ روزی میں برکت دے گا, گھر میں برکت دے گا. یہ کام ہمیں کہا جائے جتنی ہماری حیثیت ہو, ہماری حیثیت سے باہر زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں, ہماری جتنی حیثیت ہو اس سے زیادہ کیا ہے نہ بھرے. ہماری حیثیت کے موافق اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائے, اچھا پکا کر کھلائے, ان کی ضرورت ہے اس دن پورا زیادہ کرے, ٹھیک ہے نہیں, اپنی گھر والوں پر وسعت کرے. اس روایت کے راوی ہیں سفیان ابن عیینہ, وہ یوں فرماتے ہیں اور بہت سے قاضی اور بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس روایت پر عمل کیا تو ہم نے 50 سے 60 سال تک اس کی فضیلت کو ہماری آنکھوں سے دیکھا. 50 سے 60, سفیان ابن عیینہ تجرب قدر آدمی ہے, وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس روایت پر عمل کیا, جب بھی 10ویں محرم آتی ہم اپنے گھر والوں پر مسلط کرتے تھے, تو کہا کہ ہم نے 50 سے 60 سال کا ایکسپیرئنس کر کے دیکھا, تجربہ کر کے دیکھا کہ اللہ نے پورے سال ہمارے گھر میں برکت دی. میرے بھائی کلا صحیح ہوا کہ ہمیں دو کام کرنے کا حکم دیا عاشورے کے دن, ایک تو روزہ رکھنے کا حکم, لیکن ساتھ میں ایک دن اگلا رکھے یا ایک دن پچھلا رکھے, اور دوسرا کام گھر والوں پر غصہ. یہ دو باتیں شریعت نے ہمیں اس دن کے سلسلے میں بتائی. اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں جو ہو رہے ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ تو اللہ کے نبی باقی صحابہ تابعین تبع تابعین اس کے بعد کی ایجاد ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس دن کے یہ سب کام جو کیے جاتے ہیں یہ اس کے یہ سب کام بجاتے ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حنفیہ میں سے چاہے کتنے کوئی بھی مفتی کا فتوا لو, چاہے دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو, احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتوا اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بعد والے لوگوں نے اس کی ایجاد کی ہے. تو میرے بھائی خلاصہ کہ 10ویں محرم کا دن آ رہا ہے, بڑی گئے دیکھو سال نیا سال شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نہیں, ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری سال ہو. آئندہ محرم کے آنے سے پہلے پہلے ہم دنیا میں رہے نہ رہے کسی کو بھروسہ نہیں. آئندہ محرم تو بہت دور کی بات, آئندہ کل کا سورج کون دیکھے گا نہ دیکھے گا ہمیں سے کسی کو علم نہیں ہے. میرے بھائیو یہ نیا سال ہمیں جو نیا سال شروع ہوا, نیا مہینہ شروع ہوا, یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اپنے در اللہ کی طرف رجوع کر لیں, اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لیں, اللہ کے باغی بن کر کب تک زندگی گزاریں گے میرے بھائی؟ موت آ جائے گی، پھر اس کے بعد کیا کام آئے گا ہمارے ساتھ؟ یا ہم معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، عقل مند انسان تین طرح کے، جو عقل مند ہے سمجھدار وہ تین طرح، اس کے اندر تین خوبی ہونی چاہیے. پہلے نمبر پر یوں فرمایا کہ جو قبر میں جانے سے پہلے پہلے قبر کی تیاری کر لے. دوسرے نمبر پر یوں فرمایا کہ دنیا کو چھوڑنے سے پہلے پہلے دنیا کو چھوڑ دے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کی ملاقات سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر دے. یہ عقل مند ہے. اللہ ہمارے اندر ان تینوں باتوں کو پیدا فرمائے، محرم کے عاشورے کا روزہ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں ایک دن اگلا اور تیسرا بھی روزہ رکھ لیں، اور ان سب شرک و بدعات سے خرافات سے جو اسلام کے نام پر ہو رہی ہے ان سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نیا سال ہمارا شروع ہوا ہے اس نئے سال کو عافیت کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، روزے میں برکت عطا فرمائے، پریشانیوں کو اللہ ہمیں دور فرمائے، یعنی گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال کو اللہ بہتر والا بنائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اللہ کے احکام کو پورا کرے. جیسے میدان کربلا میں بھی حسین نے نماز بھی چھوڑی. آؤ نیت کرے نئے سال کا پہلا جمعہ ہے کہ اللہ جب تک زندہ رہیں گے تب تک تیری ایک بھی میرے فریضوں کو نہیں چھوڑیں گے. کہیں بھی ہوں گے دنیا میں کسی بھی خطے میں جائیں گے، جب کبھی اللہ کے منادی کی آواز کانوں میں آئے گی سب سے پہلے نماز کی طرف آئیں گے. نماز جب میدان کربلا میں بھی اگر نماز چھوڑنا کمزور سب سے اسے چھوڑ دیتے، وہاں پہ بھی نماز نہیں چھوڑی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے اجتماع میں یوں فرمایا تھا کہ اگر میری بات کو جذبات پر محمول نہ کرو تو میں یوں کہوں گا کہ جب حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کے سر کو سامنے والے لشکر نے نیزے پر کھڑا کیا تو حضرت حسین کا سر زبان حال سے یوں کہہ رہا ہوگا اثر کے وقت میں کہ اللہ اگر تم مجھے اجازت دے رہا تو اس کٹے ہوئے سر کے ساتھ ہی میں تجھے سجدہ کروں. ٹھیک ہے نہیں؟ تو ہم نماز کی پابندی کی اس نئے سال میں عہد کریں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ کے منادی کی آواز آئے گی، اور جب نماز کا وقت ہوگا سب کاموں کو آگے پیچھے کر کر نماز کی پہلے ضرور پابندی کریں گے. سب کرو گے بھائی؟ اللہ اس سال کو نئے سال کو عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچ جائے، اور اپنی فرما برداری کی اس سال میں اللہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.